A kutyapárt kiderítette, mennyibe kerül a NER. Orbán Ráhelnek hiányzik az inspiráló versenyhelyzet. Kiderült, miért ekkora az infláció Magyarországon? A válasz mindenkit meg fog lepni. Nagy Márton vajon megvezeti Orbán Viktor? Jó napszakot kívánok! Boldog napot! Boldog napszakot! Majd ismét itt vagyunk Barnával. Ismét Ádám nincs itt. Majd meglátjátok, merre járt, meglássátok. Lesz belőle videó. Egy biztosan. Még az is lehet, hogy több is. Üdvözlünk mindenkit Magyarország egyik műsorában. Azt hiszem, így ezt mindenképp kijelenthetjük. Ez tágfogalom, de benne vagyunk. Igen, valóban benne vagyunk. Az a helyzet, Barnabás, hogy tudod, milyen nap van. Tudom. És igen, valahogy mindig így jön ki a lépés, hogy te ilyen juicy napokon vagy itt. Mármint szerdán. Úgyhogy választatok én. Lássuk Barnát a nap településével, menjen a kazúzás, amíg Barna, mint a fej nélküli csirke bolyong az országban. We got a winner. Báza keretje? Báza keretje. Báza keretje. Nézd, ki látni ott törany, ez engem nagyon érdekel. Átmentek, zárva van. Ez nem egy EU-s beton lépő, ami egy centire van a földtől. Ez tényleg egy kilátó torony. Nézd, ki lehet látni. Van kilátás a kilátóról. Igen. Nem túl hegyes, völgyes, de azért jó. Zala megyén azért vannak dombok. Hát dombnak nevezném maximum. Mert dombság. Mert nincs, nem tudom, 1000 méter, hogy van a domb, meg a hegy közti különbség. Nem 1000, biztos, hogy nem 800? 300. 300. Környezetéhez képest legalább 300 méter. Nem a tengerszint? És akkor, ha a Mount Everest mellett van egy, akkor mi van? Gellért, hogy 230. 1000 méteres, és akkor... Igen, azt tudom, hogy a Gellért, hogy ez nem fér bele, de hogy mi az a környezet? Az Alpokban akkor egy 1000 méteres, akkor, vagy a Himalájában, akkor az nem az? Mert hogy a többi 8000, meg 5000. Hát, hogyha ez addig hegy, fölmenne a tenger, szar. Akkor igen. Mi? Hogy mi? Ja nem, hogy a mellette lévő. Igen, hát a környezethez képest méri, akkor a 8000-esek között van egy 4000-es, akkor az domb. Vagy igen, ez, akkor megfejtettük. Vagy ez csak ilyen 300, és olyan hibahatáron belül még a környezethez képest. Nem hegy a Mount Everest, ez van. Ott van a Marson, ami igazából nincsen messze, hogyha a galaktikusan nézzük. Nem, hanem ami szomszédban. Mellette van a K2, érted? Most ahhoz képest. Mi? De a Mount Everest az a legnagyobb. Igen, de ott van mellette a K2. De ahhoz képest ő nagyobb, akkor ő hegy. És a K2 meg nem hegy. De jó, és akkor van az a pont rajta, 299 méterrel lejjebb a környezetében. Igen, onnantól minden domb, a fölött meg minden hegy. Jó. A Mount Domb Everest. A csomolunk ma. Dombeveres. Na jó, mi van hol a rákban? Báza keretje. Jó öreg Zala, kapcsolja föl mindenki a villanyt, 715 fő, elképesztő, megnézhetjük a báza keretje honlapját amúgy. Képeket akarok, hol vannak a képek? Ti vagytok ebből azt, hogyha a Pokker Ernő emlékhely, ezt figyeld, de itt van izét, a zalai bányász, jó szerencsét. De milyen olajtorony, mi rá? Igen. Ez egy olajász ember volt. Pokleveles bányamérnök, jó szerencsét, az életem tele volt jóra való törekvés. Visel. Ez szerintem ez egy korrekt. Jó dolog. Ez rendben. Szegény. Azt figyeld. Ez egy a magyar a Texas. Igen. Azt figyeld. Ez is mi? Ez is azért olajbányász. Nem... És ez látszik a falon, hogy ez egy ilyen gyakorlatilag egy Dubaj. Nézzük. De várjál a Pokker Ernő emlékhelyét, mert az... Azta, ne viccelj. Báza keretjéhez tartozik külön báza. Volt egy ilyen hódító hadjárat? És báza hódította meg keretjét, vagy keretje bázát? Ez báza. Ez mind. Ez báza. És akkor a másik oldal a keretje. De hogyha megnézed, amúgy igen, tehát itt látszik, hogy azért van olajpénz. Van fa. Ez egy erdei köbméter? Ez több erdei köbméter. Több erdei köbméter? Jézus. Ez itt korrekt fenyők vannak. Ez, van egy szobor van. Is. Az egy összeg volt, amit ott láthattunk. És azt figyeld, ott a fekete arany. Micsoda így? Csak így bugyog föl a kerti csapmelő. Ilyen 20 centire a föld. Így ásnak egy kutat és olaj van víz helyett, ez elképesztő. Igen. Szóval báza keretjeiek, tényleg, hol van a jockeyújjink? Hol vannak a felhőkarcolók? Bazzik, de kéne egy Dallas intro báza keretjéről, itt megy a kis vonat. Okay, hát úgy látom azért, hogy... 172-es számú A-fész, szkorrekt. Én úgy látom, nem sikerült annyi pénzt kiszedni ebből. Valószínűleg a szocializmus nem segített ebbe. Valószínűleg nem, megnézhetjük, hogy milyen a honlapja a báza keretjének. Jó, amúgy jó. Ezt még nem szeretem ezt effektet, de ez... De szinte ez szándékos? Igen. Hát meg különben mi lenne ott valami ott? Nem csak hiányzik onnan valami? Szerintem nem. Felfedezték, hogy van ilyen, és így, de jó. Ahol van strandfürdő? Nem, olajban? Napot. Vagy van víz? Víz. Aha, akkor víz. Ez nem egy ilyen termál. Budafa pusztai arborétum. Parádés. Kisvasút. Kistolmácsi tó. Vékemi bükkös. Ő is bükkös, az jó, azt arra lehet vágni, nem? Hát... Azért ezzel lehet vitatkozni, de megvan rá a jogi keret, igen. Olajipari kis múzeum és természetbarát egyesület. Az olajipari természetbarát egyesület remek oxymoron. Olajos körtúrákat szervez. Ez olyan, amire iskoláskomba elvittek, és kurva nem érdekelt, és most meg úgy megnézném, nem? Hogyha egy ilyen fél óra, egy óra, így elhallgatnám, mi a franc volt ott. De akkoriban meg így, miért vagyok itt? Domb hátak. Az jó, mert tök szép, de nem fáradsz annyira, mint egy hegybe. Igen. Amikor túrázol. Kéne menni túrázni, apropó. Igen, igen. Ott az egyetemen voltak zalaiak, és akkor az egyik zalai srác elvitt az északi középhegységből jött barátait hozzájuk, és akkor mondták, hogy kimennek a Szőlőhegyre, és akkor mondta a borsodi srác, hogy ő ezt úgy érzékelt, hogy így sétálnak a lapájon, így megállnak valahol, és azt mondja, hogy ez itt a hegy. Hát pup volt. Pup? Egy hepe? Egy szőlőpup. Egy szőlőhepe. Szőlőpup. Szerinted melyik a hepe és melyik a hupa? Most már szerintem a hepe, ami bemélyed. Igen, és akkor a hupa. Ellenkezőnek látjuk. Azért mondtam a hepét. Komolyan? Szerintem a hepe és a hupa. Melyik a konkáv, melyik a konvex? Igen. Azért, mert amikor mész autó, és tudod, amikor így bemegy egy hupába, és egy gyomrod így ugrik, azért hup, és amikor fel így mész gyorsan, és így ugrasz, a hepe. De amikor átmész egy... mondjuk, hogy egy hupán, és azt mondod, hogy hupa, ez nem lehet. Jó, és lefele meg hepe. Igen. Nem. Ez egy hülyeség. Teljesen kikészít ez a fasság, amit most mondtál. De jó, óriási kulturális híreink. Barnabás jön a Hogyan tudnék élni nélküled 2. Bárhogyan tudnék élni nélküled, mint volt a kritika címe. Én nem tudom, én nem láttam, úgyhogy ez nehéz. Azt tudom erről a filmről, hogy nem tudom, most már egy éves, és hogy pár héttel ezelőtt még tuti játszották a mozikba, hogy mindig nézzük, hogy van valami, amire el kéne menni is. Ez még mindig van. Fél éve biztosan, még karácsonykor. Nem ment. Fél éve, egy hónapja, vagy 2. Le ja, maximum. Nem, csak hogy karácsonykor már ment. Azt ja, tudom, ja, hogy akkor jött ki, igen. Hogy most még mindig megy, azt mondod. Tehát, hogy biztos nagyot ment. Sokan elmentek rá, a legnézettebb magyar film volt. Ever, vagy ebbe az évben? Nem Ever. Ever az mi a Zimmer Feri, nem? Nem szeretted a Zimmer Feri? Dehogy is, néztük, nyom, kapcsolj, engem kurra idegesített. Ilyen 5 percig tudtam nézni mindig. Akkor te a Lárpullárt se szereted. Nem. Ki tudtam következtetni. Viszont, ami érdekes lehet, hogy van egy másik nagy volumenű produkció is, a Sárkányok Kabul felett, magyar akciófilm, 2,7 milliárd forintos állami támogatásból. És a Honvédség szakmai közreműködésével. Szereted a magyar háborús filmeket, Barna? Nem tudsz mondani magyar háborús filmeket? Nem. Vagy hát... Ilyen középkori kardozós biztos van, nem? Persze, ott van az Egri csillagok. Egri csillagok, de azt de nem van a tizedes, nem. Meg a többiek, az szerintem az korrekt film. Az melyik? Amikor az oroszok a Spice-ban vannak. Nincs meg a tizedes, de azt nézd meg! De várj, az amikor hazén, és így parancsolgat a házban a csávó, a katona csávó. Igen, nagyjából... És ilyen papírt vágnak, vagy nem is tudom már. Nem, az a tóték, az a Isten hozta őr nagy úr. Na, akkor azzal keverem, azt láttam gyerekként, úgyhogy van körülbelül egy képkocka a fejemben. A dobozolás, ja, az viszont az gyerekként szintén borzalmas. Nem tudom, hogy elnézegettem. De az első világháborús, a tizedes, meg a többiek, az második világháborús. De ez nem a hétpáncélos és a kutya, ez tényleg jó film, vagy érted? Mm-hmm. Ez nem a angyalbőrben, hogy ilyen propaganda. De amúgy még az angyalbőrben is biztos szórakoztató. Én nagyon várom, hogy mit hozhatnak ki ebből most. Amúgy ugye a békekormányzat mondjuk háborús filmhez milyen pénzt ad, az lehet, hogy az ki fogják hozni belőle, hogy milyen rossz a háború. Amúgy ez is szerintem egy jó dolog lenne. Nem lesz benne semmi akció, csak mondják mindig, hogy rossz. Igen. Ne lőjük le ezt a terroristát. Olyan lesz, mint a nyugaton a helyzet változatlan. Mint jó, de a háború béke. A béke háború? A béke háború. Szerintem ez fontos, hogy vannak magyar új filmek. Igen, megnézték sokan, jó nekik. Tessék, Barna, valami, amiről végre tudsz beszélni. Súgtak az angyalok, a magyar Nostradamus újabb titkot árult el a mennyországról. A világ legnagyobb titkára adott választ a magyar Nostradamus. De miért nem Roland Tamás? Miért magyar Nostradamus? Tehát egy jós? Vagy mi az, hogy Nostradamus? Hát ő a magyar Nostradamus. De Nostradamus egy jós. Azt tudod, hogy mit csinál. Tehát így mondott ilyen dolgokat. Mert tudom, ki ez a Nostradamus, de hogy ő egy ilyen jós volt. Mert ő a magyar Nostradamus. Ja, jó, oké. Az milyen minden jó országnak hangzik, van egy Nostradamusa? Nem tudom, mert ugye van a Boszorkány Szövetség elnöke, vagy főboszorkány. Nincs meg? Van ez a főboszorkány, aki magyar. Szintén állnámos téma. Biztosan. Miről beszélsz? Barnabás. Hát de a főboszorkány, ilyen spiri hülyeség. Amúgy ez... Téged nem érdekel. A Nostradamus egy jós volt, ez meg a Mennyországról beszélt, tehát ez meg már ilyen spiri, tehát ez egy hülyeség. A Nostradamus jós volt, ez meg azt mondja, hogy mi van a Mennyországban. A Nostradamus is tett ilyen kijelentéseket. Hogy mi van a Mennyországban? Nem ilyeneket mondott, hogy jaj, ki jön a tengerből, a sötét, teljesen bármire rámondható baromságokat leírt. Nem csak azt, ő az apokalipszisről is ér, nem? De a Nostradamus szerint a Mennyország egy létező hely, egyfajta túlvilági létforma, ahol a lelkek csoportokba rendeződve tanácsokban Mennyország tanács. Mikor ért Nostradamus? Hát akkor gondolom ez volt a általánosan elfogadott nem tény. Hiszem. Nem hiszem. De miért? Ez ilyen ezer... Mikor ért? Fogalmam sincs. Én most ilyen 1500-ot mondanék. 1500, ott van. 1503-tól 66. Jó, hát akkor szerintem még úgy az embert megkérdezted, hogy aki tudott beszélni, akkor azt mondta, hogy van Mennyország. Nem tudtak. Csak kapálni tud. Nem írni, olvasni, hanem beszélni nem tudtak az emberek. Na érted, de hogy így az, valószínűleg ez volt az általános tudás, hogy van Mennyország. Csak így izét. Zsákfos. Húgtak. Zsákfos. James. A zsákfos is tudott beszélni. Szóval az van, hogy mi a hír? Titkot súgott az angyalok kórusa a fülébe. Azt mondta, hogy mi van a családok ajtaján túl. Lelkek. Energia szál elszakad. Haza kell térnünk. Jó, ezt tudtuk eddig is. Mi az újdonság? Volt egy nagy forrástélek a kezdetek kezdetén. Önmagát akarta tökéletesíteni, ezért apró részekre robbant szét. Pici lélek részek jöttek létre, és mindegyikük egy feladatot kapott, amit tökéletesíteni kell ahhoz, hogy újra nagy egészhez forráshoz csatlakozva, már egy nagy egész tökéletes formát öltsön. És az van, de most akkor elmondom, Barna, hogy akkor végre megértsd. Sok lélek van a Mennyországban, és a Földön is itt vannak a lelkek. Minden léleknek vannak ikerlángjai, és lélek családtagjai, Barnabás. Tehát, hogyha egy nagy ilyen forrás van léleknek, akkor mindenkinek a családtagja. Ne. Miért? Egy izomszövet, meg a lábkörmet szövete ugyanolyan? Nem ugyanolyan, de azért összefüggenek, nem? Egy családtagjai. Én család. Hát egy nagy család. Egy nagy család. De vannak fő ikerlángok, vannak ikerláng tanítók, és vannak ikerlángok, és lélektársak. És akkor úgy van, hogy... Milyen hosszú ez, édes Isten, ez kurva. Kicsi. Lélek részre lesz minket körül odafent. És ott van a fő ikerláng, és akkor a többi 8 meg körülöttük, azok az ikerlángok, nem a fő ikerlángok, jó? Tehát ezt majd, ezt vissza, ezt ebből benne ezt a témadáról. Kezd előről, nem figyelj, közben máson gondolkozom. Igen. Van a fő ikerláng, van a 8 másik ikerláng. Uh-huh. Na most az ikerlángok az ex-születésük után is, ezek itt találkoznak, uh-huh. Lehet nem minden, de van rá esély. Uh-huh. Húztam rá a magyar Nostradamus. Az ikerlángok szerepe, hogy a földi sorsunkat erősítsék, és a rossz mintákat lebontsák, tanítanak. Az ikerláng, ez fontos, egy konzervnyitó. Megnyitja a vágyat, hogy többek jobbak legyünk, és akkor egy... Egy lelkitárs akkor az ikerláng, aki így... De várjál, azt mondod, hogy lelkitársak? Mert van lélektársak. A lélektársak pedig azok, akikkel kizárólag karmikus feladataink vannak, Barna. Ja, az előző életből. Igen. Leckék, amiken át kell menjünk az életbe, hogy, hogy még a mennyben döntjük el ezeket, ugye? És a keletén azok emberek, akik csak így ezt csinálják, ők mik? Ők ikerlángok, lelkitársak? Hát valakinek az élettársai, meg ikerlángok is. De és nekik mi volt az, ugye azt mondta, hogy szétrobbant a nagy lélek, hogy az ős hogy tökéletesíteni kell. Igen. Tehát például egy ilyen halva született csecsemőnek az volt a tökéletes célja, hogy megszülessen és rögtön meghaljon. Úgy tűnik ez szerint a... Igen. Az jó, oké. Korrekt. Jó, hogy van ilyen. Ugye egy borzalmas lelki sérülés annak, aki mondjuk várja azt a csecsemőt, és akkor ő... Csak fájdalmat okoz, és akkor utána újra lehet születni és kijavítani ezeket? Jó. Ezért érdemes, hogy szétszakadni a nagy léleknek. De amúgy milyen érdekes, hogy itt is a kereszténységből kiindulunk, tehát az, hogy van amúgy Mennyország, tudtátok? Isten Mennyország, de ez a Szent Péter kapuja, és akkor itt átcsapunk valami borzalmas izébe. Az ős lélekből. Na mindegy. Ez tényleg érdekes, hogy így mindent mellé költenek. Az Anunnakik hol vannak ebben a sztoriban? A piramis háborúk. A második piramis háborúk, ami reméljük, hogy a harmadik piramis háborúk soha nem fognak megtörténni. De, meg Atlantis újra, nem tudom, eljön is. Ilyen utópiában élünk majd. Kiemelkedik. Szóval... Én ezt látom. A magyar Nostradamus. Írok. Nem, az már foglalt. A magyar... Már csak a, nem tudom, 18. kerületi noszat. 18. kerületi noszadámusz. Törjük még kisebb. Mert a noszadámusz az a világé volt, és most már vannak országonként. Tehát még lehet tovább törni, olyan, mint a lélek. Jó, akkor ezt megtudhattátok. Meg tudod esetleg azt is jósolni, hogy mi a francról beszél Trump? Jó, van ez így. Most akkor van... Vámháború, vagy nincs már vámháború, Barnabás? Szerintem én már nem olvasom ezeket. A 18. Bedöntött... kerületi Nostradamus meg fogja nekünk mondani. Hát van a, mi az a taco, azt ismered? A Trump always chickens out. Már akármilyen ilyen hírt látok, és elolvasom a kommenteket, ez van. Már leszarja mindenki. De egyszer megpróbálták, bedőlt a tőzsde, bedőlt a kötvénypiac, vagy elkezdett, és akkor így, hát ez nem jó. Akkor ezt így abba hagyták. Most már csak megy ez a bizonytalanság gerjesztés. Vezessék be aztán ezt, nem? Ez olyan, mint a Pride betilt. Büntessenek meg. Addig meg én letajom, hogy most mi van. Nem sikerült. De nem. Sikerült? Nem. Nem. Na, hát akkor... Pedig. Te is nézted a tárhelyedet? Igen. Főleg, hogy jött valami, hogy Budapest főváros önkormányzatától valami adóbevallás. Nem tudom, mi volt. Megörültél? Hát, ha... Nem, mert hiánypótolni kellett. De csak elküldtem a könyvemnek. El sem fogtam. Mindig ilyen jó, amikor kapsz levelet, kb. Másfél oldalából annak a 90%-a a címnek, hogy kikinek küldi. Három mondatot elolvasod, és így mi van? Ez ember elképeszt, hogy mindig ez ilyen hivatalos dolgokat így direkt úgy fogalmazzák, hogy egyszerűen ne lehessen ki silabizálni, hogy mi a faszról van szó. Kéne mellé egy fordítás. Egy vagy le kéne írni rendesen, nem ilyen retardált módon. Leírek így is, utána alatta, hogy amúgy ez ezt jelenti. Te hülye. Mert oké, értem, hogy nem tudom, a törvénybe, meg nem tudom, az ilyen jogszabályokba úgy kell fogalmazni, de hogy azért lehetne mellé egy ilyen kapaszkodó, hogy ja, amúgy csak írd oda, hogy ez a nevet, mit tudom én. A 18. kerületi Rákosnak, aki egybe a 18. kerületi Nostradamus. Trump fenyegetőzik, és tudjuk, hogy amit Trump mond, az sokáig úgy is maradt, tehát ő megfontolja, hogy mit mond. Ugye múltkor azt is mondta, hogy Ukrajnának megszünteti a katonai támogatását. Igen, igen. Két napig? Igen, mert ugye tehát tegnap már azt mondta, hogy el kell indítani a katonai támogatást Ukrajnának. Jó, oké. És így kérdezték, hogy miért? De hát most mondtad, hogy állítod, akkor miért indítjuk újra? És akkor mondta, hogy hát nagyon nehéz helyzetben vannak. Azok még Biden szállításai voltak, de ez most már az övé, úgyhogy lehet majd. Hát jó, végre. Végre akkor most már ezt gondolom marad. Nem. Gondolom, nem, jön majd két hét múlva, hogy már megfontolják, lefogják el, aztán mégse. Kiszámítható lett, nem? Hát tehát, hogy így fél év után, vagy most mennyi? 10 hónap, nem. Fél év után, hogy így, ja, mond, valami lesz, az kicsit túlzás, aztán nem lesz. Eddig ez a minta. Minta. Igen, ez a szó nem jutott eszembe. Ez volt, amit Ádám mutatta, volt egy ilyen videó a Men Carrying Things csatornán, hogy elkezd fenyegetőzni, és akkor a másik ki nem csinál semmit, és akkor úgy vonta vissza a vámokat az Egyesült Államok, hogy így leérvelte magának, meg kialkutta magának a Kínának jobb dealt a Trump. Igen, csak azt nem veszi észre, hogy közben nem jattam, hogy cégek dőlnek be, hogy így rángatja a világkereskedelemnek hát a kötelét. Gondolom Amerikában is úgy vannak, hogy jó, hát most akkor nem kezdünk el befektetni, meg új gyárat építeni, meg bármit, mert ki tudja, hogy mi lesz jövő héten, basszus. Át kell vészelni ezt a vihart, hogy egy... Ezt a 4 évet? Hogy igen. Egy ember nem egy stratégiai mentén dönt, hanem hogy éppen az aktuális kedve szerint. Igen, és közben pedig a háborúban meg nyilván ugye emberek halnak meg most, hogyha... Hát jó. Egyszer erre hivatkozik, egyszer másra. Várjuk a fejleményeket. Meg annak az ellentétjét is. Meg az ellentétjét is. Ugye az volt a mondás, hogy az izraeli-iráni háború miatt lehet egy ilyen kimenetel, hogy az USA kivonja magát teljesen Ukrajnából, és azt gyakorlatilag átadja az oroszoknak. Iráni-izraeli konfliktusra koncentráljon, és hogy felfegyverezze Izraelt, de úgy tűnik, hogy most úgy tűnik, hogy ez nem fog így teljesen megvalósulni. Követjük ezt a kuszaságot. Mit szól ez az Európa erős embere, hogy Orbán? Hát, hogy igen. Hát ő most akkor háborút akar a Trump, mert ugye fegyvert küld oda. Uh-huh. Ugye az EU is háborút akar, mert pénzt küld oda, meg fegyvert is, gondolom. Most ezek békefegyverek. Igen, ez a béke gránát, amit rádobsz a drónról az orosz katonára. Igen. Jó, oké. Okay. Hát utána megbékélnek mindig. Abban a cső tele van békélve. Igen, én fehér füst szállt ki belőle egyébként. Ez Orbán Balázs prototípus lehet. Egy fehér zászló. Igen, egy vállára vesz, és kilövi a fehér zászló. Nagyon jó. Majd várjuk a Orbán Viktor elemzését. Vagy Orbán Balázsét, ugye, mint nagy szaktekintély, elemző, tanácsadó, agy. Szakálos ember. Szakál. Komoly ember. Hazafi. Jó, Orbán Ráhel azt mondta, hogy 15 éve jött haza az Egyesült Államokból, nem is tudtam, hogy kinn élt, de nem is élt kint, mert egy nyári szemesztert tanult a Bostoni Egyetemen. Hát akkor élt kint, csak egy nyara. 15 éve jöttem haza az Egyesült Államokból. You know, úgy beszélünk a lenni vajna. How do you say? How do you say itthon asztat? Oh, Hoffinak volt ilyen ez a szövege. Na mindegy, szóval, hogy de az, hogy tehát én Varna 11 éve jöttem haza Krakóból. Igen, igen. Betsz visszamennél, nem? Persze, szép város. Szóval 25 éve jöttem haza Barnabás Parajdról, mert voltunk nyaralni a családdal. Allergiás voltál, és bekültek a bányába. Igen, igen, ott a sóbányában. Tényleg? Csak nem Parajdra, hanem valahol Budapesten, ott a francon. Kúra sokat kellett utazni, azt tudom. Az akkor lehet, hogy Parajd volt. Nem, még a BKV vitt, de hogy így emlékszem, hogy iskola után is, nem igaz, most órákat fogunk ülni a buszon. Lehet, hogy összekevered, mert mondom, Parajdra a bányába levezető buszon is így nem lehetett becsukni az ajtót, mert lógtak rá az ember. Lehet, hogy azt hittet, hogy az a BKV. Anyukámat hol voltam, hogy érdekes visszajönnék. Gyerekként a nagynak tűnt, de valószínűleg akkor, mint ez a szoba. Hogy... Szóval az van, hogy az elmúlt években egyre inkább körvonalazódott bennem az elképzelés, hogy akkor vághatok bele, amikor a legkisebb gyermekem is iskolás lesz. Így nem csak én fejlődhetek szakmailag, de a gyerekek is sokat tanulhatnak egy új közegben. Önállóságot, rugalmasságot, nyitottságot, mint az önállóságot, ugye ők is nagyon jól megtanulták. Berti szeptemberben kezdi az iskolát, én pedig felvételt nyertem egy amerikai egyetemre, ezúton is szeretnénk gratulálni. Az jó. Az óriási lehetőség, sincs itt. Óriási lehetőség, de komoly döntés is, főként anyaként, amúgy ezt elhiszem. Az Egyesült Államokban most különösen erős a lendület, inspiráló a versenyhelyzet, elsőre ez veszélyhelyzetet mondjuk, olvastam. Ez mondjuk a versenyhelyzet, ez egy újdonság lesz majd, nem? Azért nem biztos, hogy neki minden versenyhelyzet. Minden inspiráló, ami verseny. Ez egyszer gondolom, elmenne a spárba és sorba kéne állnia, már az egy inspiráló versenyhelyzet lenne neki. Igen, biztos volt egy csomó ilyen üzleti ügyük, ami így elvesztették a tendert, nem? Hát, tudod, hogy így izgulnak, volt. Hogy így összerakják a nagy tervet, és akkor beadják, és pályáznak. És nem ők egy frissít gizket, mint a Neptunt így. Igen. Megnyertük. Fú, mennyi idő van? Még 5 perc van még a fenntöltésig? Várjál, még átírom Pista, ezt a mondatot. Jaj, sérjünk mele! Mert megkaptuk a izét, hogy minek kell megfelelni. Ennek azt írjuk már bele. Jó, igen, nincs vele versenyezet. Az figyú, legalább fejlődés az cél. Tehát, hogy megismerni. Lehet, hogy arra készülnek, hogy jövőre már szükség lesz ismerni a versenyhelyzetet. Igen. Szurkolok, hogy muszáj legyen megismerniük a versenyhelyzetet. Igen, az tényleg inspiráló, az úgy sokkal innovatívabb dolgokat tud eredményezni, amikor így nem hullik az ölödbe valami. Ah, tudod, mi nem inspiráló? Azt nézni, hogy másoknak az ölébe hullik. Bász a sorba, azt mondták, hogy itt a sorba kell állnod, hiszen nem vagyunk senkit az útszélén, mindenkinek meg lesz a lehetősége, mindenki ezt a... Ezt szerintem soha nem mondták, de oké. Okay. Tehetsége és a letett munkája értéke szerint lesz mindenki, ugye, honorá. Állva, és akkor így csinálod a dolgodat, ott állsz a sorban, és azt látod, hogy valaki csak így, egyszer csak így itt dolgozol, és akkor... köszönöm szépen, szevasztok! Nem is látod amúgy, csak annyit, hogy már nem a tulajdonosi a tulajdonos, hanem egy másik. Hát igen, érted, te valaki berak, nem tudom, 10 évet. De megunta! Egy dolognak a fölépítésébe valaki meg nem tudom, hát így egyszer csak így megjelenik, így odaül, és akkor geci sok pénz. Köszönöm szépen! Jó, de az viszont már inspiráló, amikor 20 bassza. Milliót visszaadnak belőle, nem? Ó, ami hát ami egy gyakorlatilag egy 20 forintos lenne neked. Az inspiráló. Igen, de hát jó, itt... Ja, mindig csak ezek a negatív. Mit mondott a Várkonyi? Mindig csak ez a nyekergés. Mi csak itt nyekergünk a sikeres emberekre. Irigyek gyakorlatilag. Hát igen. Ugye, tehát legalább itt arról van szó, hogy ők azért legalább régóta ismerik egymást, legalább az Orbánnal. Nem tavaly jött bele a jó. Nem lesz génap náluk, szerinted? Nem hiszem. Bár a Tiborc az miért ne lehetne még miniszterelnök jelölt, nem? Hiszen olyan sikeres vállalkozó a saját lábán. De amúgy én nem értem, amúgy úgy tetszik, hogy költöznek, de ott van, hogy a végleges elhatározás, ugyanakkor még előttünk áll. Mérlegelünk, gondolkodunk. beszélgetünk róla családként. Én nem tudom, hogy ez itt mire akar utalni. Amúgy az elfelejtettük a kulcsmondatot felolvasni. A cél tanulni, tapasztalni, hazahozni. Kit akarnak hazahozni onnan? Újabb kaletáért mennek? Ott is be akarnak kebelezni mindent? Hazahozzák Amerikát. De figyelj, ilyen szerintem az biztos egy ilyen reality check, nem? Hogyha mondjuk Amerikában is megpróbálnának céget alapítani. Tehát nem csak azt, hogy veszünk ilyen épületeket is, meg ülünk rajtuk, mert azt mondjuk azért azt megcsinálja Józsi bácsi is, hanem tényleg valami innovációt elindítani. Szerintem az egy ilyen reality check lesz, hogy ez még olyan egyszerű, mint itthon. Tehát ahhoz szerintem nagyon tájékozatlannak kell, tehát így direkt nem szabad tájékozódnod, hogy azt gondolt, hogy Orbán Ráhel és Tiborcz István mondjuk tényleg így minden, de teljesen így a saját lábukon üzleti géniuszok. Most arról jutott eszembe, itt ez a kiírás, amúgy magyarul van, nem tudom, mennyire jó a fordítás. Szóval, hogy ezt elolvassa valami külföldi ismerősök, és akkor azt mondja, ezek amúgy ügyesek, jönnek ide, de jó lesz, majd üzletelünk, hiszen ezek ügyes, komoly üzletemberek. Biztos véletlen, hogy ugyanaz a neve, mint a miniszterelnök. Ez amúgy szürreális tényleg, mindegy. De oda a Babis is milliárdos. A Babis is. Egyet tudok, meg a Trump is. Mondjuk ő nem biztos, hogy az volt. A Babis az állítólag igen, ő az volt. Hát a Trump is. Dollár milliárdos, nem biztos. Ja. Volt valamikor, aztán amikor a második elnöksége előtt már azért jóval kevesebb volt a pénze. Jó, mindegy, forintban biztos milliárdos volt. Forintban biztos milliárdos volt. Azért gazdag ember persze, volt, vagyonos, persze. Ugye? Persze. Lehet, ő se számolt a milliárdokat, a vagyonát. Első középosztály. De azért nem szenvedtek. Jó, hát Adaniválja volt valószínűleg annak is. De ez most már ilyen visszatérő elemem, ez a Rachel-ing, hogy így választásért egy évvel országot váltok. És aztán visszajönnek, amikor biztosnak érzik. Amúgy a választások előtt jöttek legutóbb vissza? Nem tudom, szerintem igen. Valószínűleg meglátták a belső méréseket. Rendben van. Akkor ez egy ilyen olyan, mint a béka a esőnél, hogy ha a récse visszajön, akkor jó. Kezdhetünk félni. Akkor kétharmad, meg mi az ánk 5%, ha nem jön vissza, akkor valami van. Sok sikert kívánunk, sok biztos sikert, jó utat. Döntés ez családként. Amúgy a gyereknek biztos jó, lát új dolgot, megtanul gondolom angolul, biztos izgalmas. Mm. Én ebből az országból mindenképp elvinném, mert a nagyapja az nem sok jót csinált itt. Elszalasztott egy csomó lehetőséget, milliárd eurókat. Nekik mondjuk pont jó, de hogy nem túl inspiráló például a keletinél végsétálni, vagy a nyugatinál, vagy a kelemföldinél, vagy a délinél, vagy a blahánál, amikor ezt nem is szoktak. Vagy a Népligetnél. Vagy úgy bárhol a fővárosban szinte. Vagy bármelyik másik vasútállomáson az országban. Vagy bármelyik vidéki városban, községben. Buszvégen, buszmegállóban. Hát ott lehet mondjuk sok időt tölteni, ugye, mert nem járnak. Na mindegy, szóval, hogy én megértem, hogy elviszi ebből a lefonyott országból a gyerekét, de mondjuk azért előtte a apjával megbeszélni, hogy papa. Mi lenne, hogyha ezen van? Na mindegy, most már reméljük, hogy neki kell ezt megoldani. Menj el, fiatal. Kívánom, hogy lássák meg, milyen a versenyhelyzet. De kívánom, hogy itthon lássák meg, hogy milyen a versenyhelyzet, amikor visszajönne. Lemondták a koncertjét Esztergomba, de hogy ki mondta le, meg hogyan, ezt nem tudtuk. A Meringer Marci kitette ezt az If You Know, You Know-t, hogy nem lesz. Most viszont az MCC válaszolt. Azért mondták le, mert a szervezők szerint megszegte az MCC fesztivállal kötött szerződést, mégpedig azzal, hogy 30 napon belül 50 kilométeres körzetben vállalt fellépést, tehát ezért azért leszokták mondani. Ez járon egy zenész, ilyet ritkán csinál, nem? Hogy, hát hogy, azért, hogy ez ebben a hatalmas országba, 50 kilométeren belül 30. Mi ez a ügyesség? Egyébként, hogyha ilyen van a szerződés, alapban nem értem. De gondolom, ez olyan, amit így max azért vesznek bele, hogy bármire lehessen hivatkozni. Hát igen, a másik zenekar esetében őt nem mondták le, ezzel kapcsolatban nem. Nem kaptak. Jó. 4-es street, 4-es street. Nem tudom, szóval, hogy az ő esetükben... tudom, hogy micsoda, őszintén szóval. Levők maradva. Én őt tudom, de már tehát azelőtt is hallottam róla, hogy volt ez a szar az élet című szám. De ez most után... biztos, de ez most nem biztos, hogy kormánykritikus, hogy szar az élet. De az. Az. Nem kéne, hogy a cím alapján feltétlenül. Igen, lehet azon kívül is szar az élet. Hogy, tehát, ilyen, nem, tehát most ilyen szerelmi vánkódás, meg tragédia. Történik a kormány hozzájárása nélkül is. Közben amúgy az MCC-vel kapcsolatban van néhány másik hír is, azért tehát gondoltam, hogy ez ilyen átvezetésnek is jó lesz, ugyanis a gazdasági kérdésekre is rátérhetünk, hiszen az ország helyzete szinte tökéletes, azt mindenki tudja. Inspiráló a verseny. Csakorlatilag inspiráló versenyhelyzetben élünk, éljük a mindennapjainkat. Olyannyira, hogy az MCC például brutális számokkal zárta a tavalyi évet, az MCC alapítványa. Egyéb bevételeknél sikerült 171 millióról 1,4 milliárdra emelni. Ezt ugye nem tudjuk pontosan, hogy mi lehet, csupán úgynevezett támogatásokat nevez meg a beszámoló, ami az M4 szerint alig, ha nem kormányzati apanást jelöl. Az jó, mert ugye ott van, hogy a MOL meg 22 milliárdot fizetett osztalékként, tehát szükség volt, hogy még a kormány is beleadjon egy kis pénzt ebbe a nívós, nemzetközileg elismert oktatási intézmény kollégiumba. Hát most ez a fél milliárd forint már mi ahhoz képest, nem? Egy, más. Fél, ami a támogatás, az 477 millió. Hát a többi az most nem tudom, gondolom, mint a Fidesznél, hogy befizetett Ajs Tomi, vagy nem tudom. Hát jó, hát ez mindegy, hát a gubacsit, az legalább nincsen. 800 millió. Már az a karácsony miatt van, bazen, nem tudtam. Ja, igen, nem, az a csótányok a karácsony, nem? Hát a csótányok, ő fújja port a zsírra, és a gubacsi híd miatt a szar. Ja, jó, oké, oké. De meg a vasúti híd, a vasúti híd, miért a karácsony? Na most azért, Barna, mert hogy bassza meg. Mert a szar akkor nem a mi hibánk. Ha meg jó, az a mi, de nincs jó. De van, van jó. Mindenkinek a hibája. De például, hogyha megnézed a lágymányosi hídat, azon át lehet menni. Ne, nem, az is várja, az is felújítás alatt van faszomban. Ez bővítik, nem? Hát építik mellette a vasúti hídat. Igen, igen, igen. Akkor az is szar, az karácsony. De át lehet menni rajta amúgy. Mellette építik, párhuzamosan. Dugó, karácsony. De a Puzsérrel állt az utat a karácsony. Ja, igen, rohadt karácsony. De hogyha megnézed például az Erzsébet híddal, most nincs probléma, amikor ugye megint nincs, most épp nincs ott a hatházi. Úgyhogy meg, na, az a, meg a Pride sincs. Igen. Az kormány? Hát igen, az már nagyon pride-os. De a Lánchíd az, melyik vagy az most kész? A Margit híd. A Margit hídat is túrják, az Árpád hídat is túrják. Megyeri túrják híd. A Margit hídat, ez nem végre felújítva? Hát mit túrnak rajta? Túrták. Nem járok annyira a városban, bevallom őszintén, ha igen, akkor meg a föld alatt, úgyhogy nem tudom, mi van. De vakon. Tényleg úgy játszott, hogy csak metrózol. Igen, igen, arra gondolt. Nem arra, hogy ások egy ilyen izével, egy a fejemen egy ilyen lámpával. Ilyen alagútban szaladsz. Nincs ilyen alagút rendszerem. Csőpostán utazol. Nem, Megyeri híd. Megfejtettük, mert a többi föl van túrva, hogy össze lett kenve mindenféle Pride-dal. Szóval Megyeri híd, az rendben van. Az egy Budapest? Az nagyon messze van. Miért karácsony hibája van? Hogyha nincs benne, akkor azért nincs benne, mert karácsony. De benne van, nincs. Kívül van! Barna, vár. Miért? Hol a határ? Itt bemegy. A Szentendrei szigetnél bemegy. Itt egy kicsi benne van, de inkább akkor nincs. Akkor az már, benne van. A rávezető út. A keleti partja, az benne van. A nyugati nincs. Akkor brüsszeli hibája is van, mert nem, a Tisza, mert ugye leállították, tehát a Kollár King az ketté rúgta a támogatásokat. A Gubacsi híd, oda ment, ezt elkezdte lebontani ott ezt a gyalogos részt. Az tényleg milyen volt ez a kép, bassza meg. De igen, Barnabás, hát erre nincs pénz. Hogy most hogy lenne erre pénz? Igen, hogy lehetne kinevelni még egy csomó, nem tudom, mi a fasz tanulnak az MCC-ben? Janicsárt. Ők legalább az egyik oktatási intézmény az ilyen jó. Ez tényleg jó, amúgy hallottam sztorikat, hogy Luxi. Nevezhetjük így is. Anna is mesélt, hogy Erdélyben hogyan látják ezeket, és hogy tényleg csomó embernek ez egy ilyen kiugrási lehetőség, hogy remek oktatást kap az MCC-nél, ahogy mondjuk nem. Tehát vannak ott nagyon sok ilyen meghívott előadó, akik kurva sok pénzt kapnak azért, hogy semmit nem mondjanak, meg ilyen ideológiai hülyeségeket össze-vissza beszélnek, de nagyon sok szakember is valószínűleg igen normális oktatást tud adni. Itt szokott eszembe jutni, amit egyik barátunk mesélt Stuttgartból, hogy ugye ő dolgozott kint kínaiakkal az ottani bosnátán. Megkérdezték őket egy ilyen borgőzös estén, hogy milyen mégis a kommunista Kínában elnyomásban élni, és akkor nem értették a kínaiak, hogy milyen elnyomás. És ez azért van, mert ők a kínai MCC-n a Fudanon tanultak, és onnan kijutottak külföldre, és ők csak azt látják, hogy aki akar, annak van lehetősége. Kurva sok lehetőség. Belenyom iszonyú pénzt az állam az ő képzésükbe, és járhatják a világot, és versenyképes tudást kapnak. Hát meg most nem azért, tehát oké, ott a kommunista párt, azt nem tud megváltoztatni, de hogy amúgy meg kihúztak 1 milliárd embert a szegénységből, úgy néznek ki a városok, mint hogyha egy ilyen filmben, a jövőben látnál, tehát hogy itthon az Orbán uralkodna így, ahogy most, de mágnes vasút járna, meg mindig egyre jobb lenne minden, és a kórházak ilyen csodaszépek lennének. Érdekelne, hogy most az Orbán most már 15 éve itt van, unalmas? nem érdekelne. Ott is ez van, gondolom, hogy ja, hát nem fogunk politikáról vitatkozni, meg vannak ilyen tiltott szavak, amíg működik minden, meg fejlődik. Fasz másik végén biztos vannak, akik nem így gondolják, de a legtöbb szerintem úgy van vele, hogy... Hát igaz, ez szomorú, hogy sokakat mondjuk nem érdekelnek annyira az ujgur haláltáborok mondjuk ott Kínában, amiatt, mert hogy őket kihúzta mondjuk a mély szegénységből, de közben meg persze, amellett meg az érthető, hogy a mély szegénységből, hogyha segít kitörni a rendszer, akkor legalább a rossz mellett jót is tesz. Nálunk mondjuk nincsenek ujgur haláltáborok, cserébe nem is sikerül kihúzni cserébe embereket. Csak mélyebbre rúgni. Hát mélyebbre rúgni, ezt igen. Hát volt egy jó 10 év, amikor az egész világnak jó 10 év volt, de most, amikor amúgy kéne hozzáértés, most úgy tűnik, hogy hiányosak, hát hiányos. De az MCC-ből biztos, mert egy csomó ilyen jó képességű ember kikerül, és akkor majd már csak 10 évet kell várni, és jó lesz. Igen, bár én tehát nem tudok elmenni amellett, hogyha Orbán mindent jól csinálna a MÁV-val és az egészségügyel, tehát mondjuk a szabadságjogainknak a visszavágását, és hogyha a demokráciánkat el akarná venni, akkor én ugyanúgy kimennék az utcára, és ugyanígy erre bíztatnék mindenkit, de az teljesen biztos, hogy más lenne a képe annak az Orbán rendszernek, ahol a kórházak működnek. Ahol prosperitás van, igen, az országnak szerintem. Ahol nem... És valószínűleg nem lennétek sokan. Tehát most, ha belegondolsz, ugye a eddig is... Mármint, hát hogy nem a jólétben, tüntetésben. Igen, mert hogy most is amúgy húgyán nyerték magukat, de Orbánék pedig gyakorlatilag ugyanez volt, lehetett látni, hogy azért romlik minden, főleg a Covid óta, de ugyanúgy meg lett ez a kétharmad, és most, hogy már tényleg kezd fogyni a pénz mindenhol, most lett elege az embereknek, eddig őket kurám zavart, hogy mi van ebben az országban, amíg nekik úgy érezték, hogy minden évben 5%-kal jobb, több a pénz. Szóval szerintem nem lennétek sokan. Csak ez ilyen belvárosi lipsi móka lenne. Nem lennénk magadatnek. Sokan. Én a MCC-ben ott pártfunkcionális lennék. Szerintem azért sokan vannak az országban, akik demokráciát akarnak, és elsősorban demokráciát meg jogállamot akarnak, és másodszorban jólétet, mert megértik, hogy az egyikből fog következni a másik. Meg a szabadság nélkül... Ez de van szabad, tehát arra is szabadságot, hogy nem fogsz pártot alapítani, hogyha valami policy nem működik, vagy nem tetszik neked. Nem tudom, hogy van, de hogy azért nincs akkora szint, tehát hogy nem az van, hogy ott mint nem tudom, Oroszország, hogy befogod a szádat, vagy hát így egyszerűen... De azért Kína egy diktatúra. Jó, diktatúra, de azért, de vasszus, de hogy így a Tiananmen téren kiáldott csávó, aki basically Orbán Viktor, yeah, ugye Szőrén szállán eltűnt. Nem akarom védeni a kommunista pártot, csak azt mondom, hogy azért... Nagyon örülök. Hogy azért ott is az emberek nagy része úgy van vele, hogy így, ja, amúgy működik az ország, nekem jó, befogom a számat a politikai dolgokról, és akkor megvagyunk. Én kínosan keveset tudok a kínai társadalmi viszonyokról, úgyhogy ebben nem bocsátkoznék feltételezésekbe, de azt tudom, hogy ez a koncepció hogy néz ki, hogy aki kimegy a nagyvilágba és a hírünket viszi, azt igenis a versenyistálóba kineveljük, megkap mindent, és amikor elmegy beszélni, nem tudom, kimegy az EU-ba, kimegy Amerikába, bárhol találkozik külföldiekkel, akkor nem azt fogja mesélni, hogy így ma nézik, hogy miért lázadoznak nálatok az emberek Magyarországon, olyan kurva szar, miről beszélsz? Hogy lenne szar? Nézd már, milyen oktatást kaptam, mennyi lóvé, meg minden lófasz. Nálunk ezt meg azt ad az állam. Hát itt a laptop, az állami laptopom, az állami mobillal. Szerintem nincs kapok ilyen itt. 500 ezer forint ösztöndíjat. Mert nincs ilyen itt, mert... Az MCC-ben? Az egy nagyon kis sziget. Hát igen, és ők mennek ki. Én értem, tehát ők is tudják, hogy szar, ők max hazudnak. Mert ugyanúgy a Nagyvárad téren kell ott bemenni a MCC-t, és körülnézni, és egy retek fos az egész. Hát most és már ott a szemülvesz, hogy mindjárt leomlik. Ők is tisztában vannak azzal, hogy ez az ország így rohad. Én azt mondom, hogy ez a koncepció. Amíg nem volt ennyire rossz a helyzet, addig sokan tényleg csak ezzel szembesültek. Meg aki végig egész életében ezzel találkozik, meg mondjuk aki Kolozsváron ezzel találkozik, hát hogy a román iskolák milyenek, és akkor itt az MCC, ez egy magyar iskola, és azért mindent megkapok, hello! És akkor utána átjön, és itt is csak az MCC-be közlekedik. Az persze, problémák mindenhol vannak, ezt mondja. Ahogy kimegy a MCC-be, és elmegy a boltba, már látja, hogy mi a fasz. Miért van ide szarva? Ki ez az üvöltöző elmebeteg? Miért ilyen drága a kenyér? Az egy nagyon kis világ. Ha valaki sose jön ki a MCC koliból, miért jönnél, mert hogyha van minden, meg van sport, minden. De szerintem a legtöbb embernek van ilyen, hogy így megnézem a város, nem meg bulizni, és akkor már szerintem szembesül azzal, hogy az a fachszád mögött... egy ilyen lefingott szar van. Igen, de nem szembesül mondjuk Ózda, nem szembesül a hétes teleppel. Én se szembesülök vele. Jó, de te tudom, többet hogy... tudsz róla. Ő mondjuk nem fog el ebbe így... De elmegy a Blahára. Mondom, ez a koncepció. De ez, ami jó, mondom, ez a kínaiaknál hülyeség. Működött. Ott működik, mert úgy néz ki minden város, mintha... a jövőből jönnie. Hát, itt nem működik, mert nem működik semmi. Jó, ezt mondom, hogy ez volt a koncepció. Jó, nagyon jó koncepció. A... megérte 22 milliárdot tavaly is belebaszni a MOL-ból, főleg, hogyha igaz, amit mondasz, hogy semennyire nem működik, hogy még a hírünket sem viszik azok a janicsárok a ország vagy világba. El lehet viszik, csak akkor hazudnak. Tehát, hogy, de szerintem kétlem, én beszéltem már, hogy van hozzá köze, vagy oda, nem tudom, és így... Az is kérdés, hogy neked mit mond, és mit mond kinn a spanyol csávon. Hát valószínűleg a spanyol, nekem meg a spanyolnak őszinte, és nem tudom, hogy mi folyik ott, nem tudom, mi ez. Én el tudom képzelni, hogy a spanyolnak nem őszinte. De miért mondaná mást? Mert az a munkája is, hogy nem, ez diákról beszélek, nem tudom, az Orbán Balázsa. Vagy. Az lesz a munkája. De legalábbis azt nézték ki neki. De oké, persze. Ez nyilván azért már elkeszkenőzhetetlen problémák vannak az országban. Cserébe legalább, hogy nincs mágnesvasút, nincs még diktatúra sem. Ez a jó hírünk van, hogy még vannak pártok, még több pártrendszer van Magyarországon. Még van Klára. Még van Klára is. Már megosztanak a vélemények, hogy ez jó vagy rossz nekünk. Viszont... annyira nem osztanak meg a vélemények. Tehát itt a komment szekcióban nem. Amiről viszont érdemes beszélnünk, az a kétfarkú kutyapárt. Hiszen Kovács Gergely beszámolt a Magyar Narancsnak arról, azt hitte korábban, hogy 10-20%-at loptak el, de ebben tévedtem. 12. kerület polgármesteresként a közbeszerzésekről beszélt. Hozzátette, lassan egy év után azt látja, van, ami az előző városvezetéshez képest 40%-kal lett olcsóbb, van, ami 60%-kal, átlagosan, tehát 50%-kal olcsóbban jönnek ki a közbeszerzések. Hoppá! Szerintem itt azért egy kicsit naív volt. Hogy azt hitte, hogy csak 10-20%-at adnak el? A 10-20, ez szerintem a főnöknek a apanása, és utána kell a többinek is. Na jó, de erre viszont akkor bármit lehet mondani, akkor naív az, aki azt gondolja, hogy 50%-ot lopnak el. Hát nem, ez már adatok alapján van. De jó, de naivitás azt hinni akkor, hogy mondjuk a Budapest-Belgrád vasútvonalon nem 70%-ot lopnak el esetleg. Hát lehet ezt is állítani. Hát de ott meg megnézed, hogy hol van az a horvát részen, hogy ott mennyibe kerül, és mondjuk szerb, akkor ott megnézed, mondjuk ott is biztos, hogy felét ellopja. Valószínűleg ott is van korrupció. Na mindegy, de hogy a 10-20 az nagyon alacsony. Tehát ugye a Kósának volt, nem a Mr. hány százalék, az volt a beszélő. Hatos Lajos volt régen, de aztán 20-as Lajos lett állítólag ezek a pletykák. Jó, tehát akkor, ha csak a polgármesterre egy nagyjából 10 elmegy, akkor ott még a táplálékláncot meg kellett etni. Tehát, hogy... Na jó, de... az, hogy ő viszont úgy volt, tehát ő nem képviselő volt előtt a hegyvidéken? Már önkormányzati képviselő, és úgy látott bele, és onnan lett polgármester? Tehát akkor... De ő nem látta, milyen lenne, hogyha... Csak nem látott lopnának. Mindenbe bele. Nem, az volt, nem, hogy így mindent kiadtak, és jó, ennyi az ár. És aztán most, hogy ő van, kiadja a munkát, és verseny van, ugye inspiráló versenyzet. Inspiráló versenyzet? 50%-a olcsóbb. Ugye ez volt a Márkizaival is. Mm. Hirtelen minden olcsóbb lett. Mert most már nem csak a Pityu cége csinálta az utat, szarul, mert ugye a Pityu fizetett neked, aztán amúgy ő leadta a Gézunak, megtartott 30%-et, és a Gézu meg így részegen bereborult az árakba fél éven keresztül, és aztán valamit csináltak. És most gondolom ez volt itt is, hogy most nem csak a Pityu van, hanem van az Útépítő Kft., vagy a Gézu, aki viszont most már több pénzt kap, 10% marad neki, és ezért megcsinál rendesen, hamar. Részegen bereborult. Ez kevés pénzért dolgozott, tehát részegen beleborult egy gödörbe. Azt mondja a Kovács Gergő, hogy ehhez szerintem nem kellett más tenni, mint normálisan kiírni a pályázat. Na, hát megjósoltam, hogy mi van. Elképesztő, ez így működik. Na hát, inspiráló versenyhelyzet alakult a 12. kerületben. Pontosan. Hát, ahogy mondod, így módon még ugyanazok a cégek is feláron végzik a munkát, akiket nyitott meg. Jó van. Csak nem is, amúgy ez annyira keci szar látni, és akkor látod, hogy mennyit adózol egy hónapban, és tudod, hogy a 40%-a fele. Hát jó, de mondjuk... Hogyha naivak akarunk lenni, jó, de legyünk úgy, hogy mondjuk valahol nem lopnak annyit, nem tudom, az egészségügy, mondjuk. Ah, csak nem kerül oda annyi, de hogy érted, de hogy azt gondolod, hogy befizetek sok-sok pénzt havonta, a felét a fizetésemnek. Számoljunk átlagbérrel. Tehát az átlagbér 750 000 körül van most, abból lejön 250 az adóba, és még utána bármit lesz, az áfa. Volt? Mert a szuper bruttó még nagyobb. Jogos, ez csak a bruttó. Hát ez igen. 1,20. Tehát amúgy konkrétan a fele az elmegy ilyen adóterekre, és akkor az áfát nem számoltuk, és tudod, hogy amúgy, ja, hát ebből lesz izé, gamerci lesz belőle, meg kastély, meg villa 12, és tudom, járok így, sétálok, és így, az, hogy milyen házak, honnan van ennyi pénze? És aztán, ja, Gézu, vagy Pityu, bocsánat. Pityu, mert Gézu megcsinál végén a munkát. Hát igen, a közbeszerzési hatóságnak megfeleltek a korábbi megbízások is, így de félbutólag lehetne feltárni a törvénytelenségeket, de akkor is a jelenlegi önkormányzatokat büntetnék meg. Milyen jó ötlet. Terézvárosban volt ilyen, hogy a Soproni Tamást meg akarták büntetni. Mármint a Soproni Tamás volt a polgármester, amikor a kerületet meg akarták büntetni, és a fideszesek ott verték az asztalt, vagy legalábbis ott van egy ilyen nagyon megvadult fideszes képviselő, és akkor ott verte az asztalt, hogy a rohadt Soproni Tamás, itt a pénz, hol van ez a pénz? Hol a pénz, ugye? Hova lett a pénz? És akkor válaszolt a Soproni, hogy öreg, ez egy fideszes szerződés, ez az előző városvezetés alatt. Most ezért kell büntetést fizetni. Mi a faszom, miért rúga? Ez tök mindegy, utána ugyanazt fogja mondani, hogy ez a Soproni hibája volt. Természetesen. Na mindegy, hát a Sopronit meg másodszor is megválasztották, ez a csávó meg majd a nevére se fognak emlékezni a kerületbe. De igen, azt meg tudjuk tenni, hogy nyilvánosságra hozzuk az árváltoztatásokat, meg az, hogy miért nem volt korábban verseny. Ebből is megérti mindenki, mi zajlott itt korábban. Amúgy ez szerintem, ez elképesztően fontos lesz a kormányváltás után. Ez tök jó, hogy amúgy a Márki-Zay végigcsinált egy ilyet, a kutyák is most már itt van a know-how. Sokan fogják érteni ezt az országban, hogy hogy a francban működik ez, és hogy hogyan lehet, mit lehet tenni majd ellene. Meg a kutyáknál ugye a pokorni ott hagyta ezt a, tehát megpróbálta rájuk borítani az asztalt, és az meg kiderült, hogy annyit kell csinálni, hogy dolgozni kell. Megválasztanak, és meg kell csinálni a feladatait. Nekem az a fura, hogy amúgy egész Budapesten nem fideszes polgármester van, nem? Tehát, hogy Nem, sok fideszes polgármester van. De hogy máshonnan ezek nem buktak ki? Vagy akkor csak a 12-ben voltak ilyen túlárazások? Nem, csak a 12-dik. Biztos vagyok benne, hogy nem, csak hogy a többinél miért nem derül? Jó, MSZP-DK párbeszéd. 3, 4, 5, 6 fideszes és 2 független. Tehát 6 a 21-ből? Tehát azért... 23-ból. Jó, 6 és 2. Ez kevés, az 25%. Tehát a maradék 75%-ból nem jöttek ilyen hírek? Vagy a Orbán Gyurcsány rendszer utódjai vannak? Lehet ez a probléma? Mondjuk az zuglói parkolás ügyében. Igen, meg a MSZP-DK párbeszédes és kisbetűvel momentumos jelölteknél is hasonlók vannak. Ez elképesztő, és azt amúgy mindegyik párt megcsinálta volna, és az amúgy ez tényleg egy óriási különbség a DK meg a kutyapárt között, hogy a DK-s kerületek, van DK-s kerület? Van hát. Van egy, ahol ugye előzetesben, vagy hát házi előzetben van. Ja, házi. Hát, igen, börtönben voltál, és meg mindig ő a polgármester, amúgy ez számomra értetlen. Most oké, hogy ártatlanság vélelme, de tehát, ha már előzetesben van, akkor bassz meg, nincs egy ilyen törvény, hogy akkor addig ne legyen már polgármester. Az olyan fura. Ez elképesztő. Látod, hogy nincs. Engem kirúgnának. Én biztos, hogy nem tartatnám meg a munkát, hogy előzetesben lennék. Nem? Például a gyárba se tarthatod meg a munkádat. Szerintem hamar kerül, mert hogy nem tudok bemenni, nem? Azt igen. Mondom, hogy most félig nem járok be, akkor azt mondják, hogy jó, nem baj, megvárjuk. Ez itt a fizetés. Tényleg. Nem az, hogy vedd ki, meg táppénz, mit tudom én. Érted, terhesen ezzel kell trükközni, most ki hogy veszi ki, meg hány szabadság, meg milyen táppénzem vagy, de a DK-st letartóztatják, és így jó. Jó, hát nem mindenhol vannak ugyanak az a standardok. Ugye? Mi van, hogyha lecsukják? Mi van, hogyha elítélik, akkor vissza kell fizetni akkor az előzetesbe töltött pénzt, amit ott kapott. Aha, hát nem hiszem. Szerintem. Ugye ezeket a törvényeket azok hozzák, akik ezt a pénzt kapják, szóval szerintem azért ezek így nincsenek visszafizetésre. Azt mondja a Kovács Gergő, hogy nyilván megértem, hogy az emberek nagy része ma már bárkire szavazna, aki le tudja váltani a Fideszt, és ez most nyilván Magyar Péter pártja. Ez szerintem is valid álláspont, de talán akad 5%-nyi választó, akiknek meg inkább számítanak. Ne adj Isten, az értékek, meg az elvek is, nálunk mindig egy nagy kérdés, mondta a 26-os választásokra. Ez egy izgalmas szám, basszus. 50%. Öreg. Izgalmas, de tudod mi a baj, hogy nem lepődtem meg. Az a baj, nem. És de... ez szomorú, hogy így úgy az egész felnőtt korom ebbe telt, és így ezt mondtam volna én is. És így elfogadta, ez a mindennapok része. Ezt már látjuk. Fidesz van hatalmon, egy kifli 100 forint, kutyapárt van hatalmon, egy kifli 50 forint. Az önkormányzat, hogyha az önkormányzat veszi. Most érdekes. Már amúgy kíváncsiak a többi önkormányzatnál, mi van. Igen, Budapesten nincs, biztos. Hol van az átláthatósági szoba? Karácsony Gergely. Jó, van ez így. Nem tudom, tudtátok-e, de az időjárás miatt van infláció, mondta az államtitkár. Tehát akkor gyakorlatilag végül is a Magyar Péter miatt van. Voltak mert ő a szájpárti. Voltak ugyebár jégeső, fagyok. Csak nálunk? Csak nálunk, sehol máson. Értem. És volt a száj. Tehát infláció. Értem. A kávé 20%-a drágult, ez biztos a magyar időjárásnak köszönhető. A kávé babok lefagytak. Amúgy a kávé az tényleg az a világpiaci ára fölment. Hát, oké, tudom, csak hogy... Ott is probléma volt, amúgy az tényleg az időjárás miatt volt. Oké, de akkor bazd meg, ne idegesítve minden. Jó, oké, akkor igazuk van. Igen. Igazuk van. Tavasszal meg a húsvét miatt lett nagyobb, mert ugye a hó végén bevásároltak az emberek, és akkor utána a hóba meg kevesebbet, és ezért ez van, amikor tényleg már mindig nyersz. Ugye a inspirál versenyezet, és tegye idiótákkal feltöltött, semmi nem működik, semmi nem jó, ötleted sincs, hogy kéne, és már csak mutogatni tudsz. Mindenre, bazdmeg, Brüsszel, Soros, Karácsony, Magyar Péter, Koller Kinga, időjárás. Húsvét, geci, semmi önkritika, semmi olyan, hogy hát ja, lehet nem kéne ezeket a árestoppokat erős nyomatni annyira, nem kéne a olcsó orosz gázra 25 közbenső céget belerakni és kiszedni a pénzt belőle, és azért, mert ugye a cégeknek sokkal drága a gázot, nincs rezsicsöki. Ki tudja, miért van ez? Hát az időjárás nyilván. Időjárás lehet a probléma. Mi lesz, de hova lehet még sűrű? Ez már nem a hordóalja, amit kapargatnak ilyen mutogatással, de mi lehet még? Kéne egy ilyen bingo, hogy így a Jupiter vizé... Retrográd van. Apályba, vagy mi az? Nem tudom. Telihold van. Megnövekedett az infláció. Kurva életben. Azt mondja, hogy elsősorban az időjárási tényezők tavaszi fagyok, amely jelentős károkat okoztak a gyümölcsösökben és zöldségtermelésben, valamint a hűvös májusi időjárás, amely megdobta a háztartások fűtésszámláit, járult hozzá az infláció gyorsulásához, nyilatkozta a Nemzetgazdasági Minisztérium makrogazdasági elemzésért felelős helyettes államtitkára. Ezt már outsourcolt a Nagy Márton is, ez már neki is. Hát azért a húsvéttel azért szerintem ő még ennél is alább ment, mert tényleg az időjárásnak oké, most elfagy minden szar. De legalább utána mondják, hogy de a kormányzati intézkedések azok nagyon sokat segítenek, mert ugye az a 30 termékcsoport az olcsóbb lett. Minden más drágább, meg kirúgják az embereket, mert nincs akkora profit. A Merkur retrográdban van, ez járult hozzá az infláció gyorsulásához, nyilatkozta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Várjuk az elkövetkező. Vagy hogy miért nem nőtt a GDP, a Nagy Márton. Kártya Jósnál volt Nagy Márton miniszter, és kihúzta a... Amúgy egy Kártya Jós... Botok hatost. Tehát a Nagy Mártonnak egyszer nem volt igaza hány fél év alatt, vagy hány negyed év alatt. Most már három éve van, de ugye ő negyed években számolnak, tehát ez 3x4, mi? 12. 12 nem tudok számolni. Tehát 12-szer nem volt igaza körülbelül, vagy mondjuk volt igaza 3-szor. Tehát egy Kártya Jósnál szerintem úgy kijönne 50-50-re, nem? Ha csak így hasra üt. Növekedni fog, vagy csökkenni fog. Orbán Viktor kinevezte az új nemzetgazdasági minisztert, egy polip. A magyar Nostradamus. Csak így a polip is jó lenne, az a mi EB vagy VB volt. A Nostradamus, ez az új gazdasági miniszter. Amúgy tényleg. Nem lenne rosszabb. Rosszabb biztos nem lenne. Nem. Valószínűleg jobb se. A polippa legalább ugye csak az lenne, hogy most akkor jöjjön ez a kínai beruházás, hogy nem is, aki így odaúszik valamelyikhez. Jó, akkor nem. Ott 50% lenne. Igen, nem 100% lenne, hogy ez a sivatagos területre nagy vízigényű üzemet beépítsünk. És akkor azért Nagy Márton így nyomja az ilyet. Igen. És a polip átúszik a nemre, és jól választott. Kijött a cikk, nem? A Nagy Márton veszekedett a Szijjártóval. Inspiráló versenyhelyzet volt a kormányban. Kormányüzésen. Jó, hát várjuk tényleg a magyar Nostradamusnak a jövendőléseit a GDP adatokra. Viszont azt tudjuk, hogy mire van pénz. Stadionra, sportcsarnokra, útépítésre csoportosított át milliárdokat a azért kormány. Van egy kakuk. Az útépítés? Az útépítés azért nem olyan rossz, már van egy olyan tippem, hogy a stadionra és a sportcsarnokra vezető utakat fogják. Vagy a Batidai kastély. Ahova én megyek haza, hát ott kirázza belőle a lelket. Ott az rettenetes. Zenélő út. A csontjaim zenélnek, meg az ízületeim, meg a gyomrom, hogy hány ingerem van a 10 perces út. Elképesztő. Most jöttünk haza Észak-Olaszországból, Szlovénián keresztül. És hát hazafele nem össze-vissza vitt minket, mert a Szlovéniában is útfelítások vannak, és Olaszországban is, és Szlovéniában is olyan falukon mentünk keresztül, hogy tényleg ilyen omladozó házak, tehát nem is laktak benne, és olyan út volt, ilyen tükörsima út volt. Mindenhol, baszik, de tényleg az egész kibaszott országban. Én nem hittem el. És hazajöttünk, jó, lejöttünk az autópályára, és... És ezek kurva nagy, tehát hogy nem az, hogy az, a figyfasz zsákutca, igen, hanem basszus. Az Adin, ott megy villamos, mennek buszok, hát ott lehet kijutni, mi az, Délpestre? Elképesztő. És meghalsz. Tényleg berogyasztva állok, mert félek, hogyha ki van nyújtva a lábam, akkor egy nagy izén így kitörik a térnem. Ez az én a Hungária körút kereszteződéseiben is van ilyen, hogy tényleg, mint ahogy régen játszottuk, hogy így szörfözünk a buszon, de érdekes módon akkor még valahogy ennél jobb utak voltak, mert nem az kellett, hogy így kiegyensúlyozd a térdeddel azért és újabbak a buszok, tehát jobb, gondolom, a lengész csillapítás. 256-os ikaruszok voltak. És te így látod, hogy műanyag izék így esnek le a buszon, így a burkolat. Nézed, hogy mikor törik ez az üveg előttem, én így ülök, valószínűleg az arcomba fog törni. És csak azért, mert megyünk egy egyenes úton. A fővárosba, bazd. Karácsony. Igen. Tarlós időben emlékszem, hogy leraktam egy pohár vizet, és így nem lötykölődött ki. Olyan volt, mint egy szlovén faluban. Na jó, de legalább van 578 millió forint a Tihanyi apátsági templom átalakítására. Jó, hát a Gubacsi úton nem ennyi lát, mert most a templomot megint fel kell újítani. Kézilabda munkacsarnok épül Komlón. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy kézilabdát gyártanak? Nyíregyházi stadion, ugye 2 milliárd, nagyon fontos, köszönjük szépen. Szívesen megdöglök a hazafele az úton most is majd, hogy a Nyíregyházi stadion ne ázzon be, vagy nem tudom. Nézd, ami gondolom új. A Sparinak már azért régi a stadionja, amennyire én 10 tudom. Éves? 15? Takarodj! 24-es? 24 darták át a stadion. Akkor mi a gecimet csinálnak vele? Jó van. De jó, mert a régi azt mondom, hogy üzét, hogy ne legyen mennyire veszélyes, mint Diósgyőrbe épült, ugye az új stadion. De amúgy ne haragudj, és miért az állam dolga? Jó, és akkor már tegyük hozzá. Bocsánat, Diósgyőrbe kiárt 8-9 ezer ember, meg 5 ezer ember minden meccsre. Fizetek egyet, oldják meg belőle. Jó, de hogyha életveszélyes a stadion, szerintem az lehet egy valid dolog. Századik dolog. Aláírom, hogy századik dolog, amikor a kórház mennyezetéről leszakad a izé. De ezek között tehetnek olyanok, aminek van értelme. A vadonatúj stadionra miért kell még 2 milliárd forint? Miért? Jó, de jut még a Miskolci Egyetem Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár javára. Azt mondom neked, nem tudom mi ez. Gondolom valami szerver, hogy ebből a 665 millióból az 5 millió az, ami a munka elvégzésre, és a 660 az a Pityu, Géza, Józsi és Karesz. Hát az biztosan tudjuk, menni. Hogy az 50% biztos. Igen. Ezt már tudjuk. Apát segít. Tehát akkor jó, akkor tek fordítsuk le. 2,5 milliárd forint jut a Nemzeti Filmintézet Fóti telephelyének fejlesztésére, 2,5 milliárd pedig a NER fenntartására. 1 milliárd forint jut a Nyíregyházi stadionra, 1 milliárd a NER fenntartására. 900 millió forint jut a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház fejlesztésére. Ez az első, amire azt nem? Tehát, hogy ránéz a listán, és ja, ez ok. Ebben nem tudunk belkötni, kórházfejlesztés. De 900 millió a NER fenntartására. Most a Fóti, mi az, filmintézet, nem ott forgatnak? Azt gondolom, nem ingyen forgatnak ott a nagy hollywoodi ízék. Miért? Az állam csinálja azt is. Én amúgy ebbe is látom azt, hogy a... Tehát, hogy a van értelme, mert jönnek persze, ide, igen. Okay. De amúgy igen, ez, tehát ott a harmadik helyen, mint hogyha látnék egy fontosabb dolgot, mármint a kórház. Ugye 330 millió jut a Miskolci Egyetemnek, és 330 ugye a NER fenntartására. A 300 millió Tihanyi apátság templom átalakítására, és 300 de a NER fenntartására. De hülye vagy Csoki, miért kell egyes? Itt van 24,8. Tehát 12,4 megy a NER fenntartás, és 12,4, akár oda is megy, amit fel van sorolva, valószínűleg ott is még egy kicsi a NER fenntartás. Ugye 27%. Az M6-os autópályát is feltúrják Bój és Ivándárda között 7 milliárd forintba. De mi arra adnak 7 milliárdot, hogy lezárják a sávot és ne csinálják semmit? Nem, arra 3,5-öt adnak. Ja, igen. Na viszont mi az, amire nincs pénz sajnos, mert látjuk, mire van, aha. 50%. Mire nincs pénz sajnos, ugye az egészségügyi dolgozóknak a bérére, nincs a szakdolgozók bérhelyzetére sajnos, nincs hát igen, gondolom arra számoltuk, nem lesz infláció, úgyhogy nem kell emelni, de jött az időjárás. Passza meg! Meg a húsvét. Igen. A húsvét? Teli hold volt. Hó végén teli hold volt, úgyhogy megnőtték kicsit az infláció. infláció. Amúgy ezt nem látták el. És áprilisban meg utána izét, az utolsó teli hold utáni izét. És húsvét. Áprilisban bolondok nap is volt, tehát össze-vissza történt minden. Ki tudja, mit csináltak az emberek. Igen, nem arattak, hanem vetettek, és így össze tönkrement minden. Sajnos erre nem tudtak számolni ezzel, hogy most akkor egészségügyi dolgozóknak, szakdolgozóknak bér. De amúgy, most emelték az orvosok amúgy, bérli. 4 éve? Már mondjuk COVID-e akkor. Igen, de ők nem a szakdolgozók. Hát igen. De hogy amúgy a takásra ez korrekt. Azt kell mondjam, hogy egy választási évben bemondja, hogy most 2 évig nem emelünk. Ez így jól hangzik, nem? Tehát még ígérni se tudta, hogy ha úgy állnak a számok, vagy mindenki. Majd megnézzünk, vagy hát igen, nehéz évzet zárunk, évvégén megnézzük, hogy tudunk-e emelni. Egy ilyet. És akkor évvégén azt mondják, hogy nem tudtunk, de jövőre fogunk. Ugye választás. Jövőre fogunk. 10%. Bemondják. Nem. Azt mondja, hogy nem. Tehát annyira nincs pénz, hogy már ígérni sincs pofájuk. Ígérni sincs pénz! Sőt, már ígéretek is ilyen jövőre szólnak. Ez a része korrekt, hogy ezt így bemondta. Tehát, hogy én nem tudom, hogy lehet még a pozíciójában, mert szerintem ő is azért egy havonta egy 0,25%-ot levesz a Fidesz támogatottságából, de keep up the good work. De ugye az van, hogy a Takács az ugye mondta is, hogy nem lesz béremelés, meg azt is mondta, hogy lesz. Össze-vissza beszélt, közösített, homályos, nem volt ez olyan korrekt, mondjuk, mint hogy te mondod. Nem az volt ám, hogy a felelősség teljes hónapja. De ez kijelentette, hogy nem lesz. Tehát, hogy várj, hogyha egy politikus azt mondja, hogy nem fogunk emelni, meg azt is, hogy fogunk, akkor ugye a negatívval számolsz, nem? Tehát nem azzal, hogy fogunk. Hát, persze, meg mindig a negatívval számolok, hogyha valamit mondasz itt. Takács Péter. Valamit mondasz alapból, mint a bármire szánt pénzt az országba adoztam 2-vel, és aztán utána még átfordítom negatívba, és aztán azt veszem, hogy akkor talán ennél sokkal rosszabb már nem lehet. De lehet. De valójában... Mindig van lejjebb. Ezt a Vincent törvényét elfelejtettem. Ja, igen, bocsánat. Nem tudom, én nincs itt kiragasszol. Mindig oda tudja, megvan. De azt mondta, a bérigényekre az államtitkár gyakorlatilag azt válaszolta az érdekképviseletnek, amikor arra lehetőség nyílik, igyekszik képviselni, hogy javuljon az egészségügyi szakdolgozók bérhelyzete. Barnabás. Tehát egyenes válasz. Azt ígérte, hogy majd igyekszik. Hogy igyekszik képviselni a Az érdeküket, jó. Amikor arra lehetőség nyílik, akkor igyekszik. 2 év múlva. Én nem mondom, hogy le fogok nyomni 1000 fekvő támaszt, de amikor lehetőség nyílik erre barna, hogy egyben nyomjam, akkor én igyekezni fogok képviselni azt az álláspontot, hogy csinálsz 1000 fekvő támaszt. Megpróbálni képviselni. De előtte egy nappal azt mondod, hogy 2 évig nem fog csinálni 1000 fekvő támaszt. Én 2 évig most nem fog csinálni 1000 fekvő támaszt egyben. Hogyha most ez valaki azt szeretné, hogy csináljak, akkor természetesen azt tudom mondani erre, hogy igyekszem képviselni ezt az álláspontot. Amikor... Majd az időjárás is úgy van. Ja, hát meg a Merkur ugye retrográd. Így levágják egy ilyen csirke fejét, és ahogyha beleszalad a sós vízbe, akkor hibelezik, és utána beléből kiolvassák a számokat. Akkor megpróbálom. Sajnos nincs pénz. Azt nincs. Tudjuk, hogy tehát ez a 12 hát ez még sem a Tihanyi apács, vagy nem tudom milyen igen. Templomnak a vakolata, meg a Nyíregyházi stadion. Igen. Hát most mérlegelni kell. De ott a új stadion, ami tavaly átadtak, most tudom, hogy arányaiban a pénz, az sokkal több a bérigényekre, de hogy valószínűleg nagyon sok ilyen stadionpénz van még ebbe a költségvetésbe. Ugye Újpestre is akarnak egy új stadion, pedig az újpesti stadionnal aztán semmi baj. Ez amúgy oké, csináljanak. Csak csinálja a foci csapat. Ja, hogy senki nem néz, kutyát nem érdekli, és csőd van az összes csapat. Hát, ezt akkor lehet először utánpótlásra kéne. Hát, lehet. Nem, össze színvonalat kell csinálni, utána akkor többen elmennek. Lehet. Kijutnak el. Mindegy. Pedig az évente cserélődő random külföldieket is szívesen nézi az ember, de azért még szívesebben nézne magyar játékosokat. Hát igen. Én meg ugye szívesen adom oda a fizetésem 3/4-ét, hogy ilyen legyen. A megtermelt javaim 3/4-ét szívesen bedobom ebbe a végtelen gödörbe, hogy a végén Pityunak legyen egy baltai nyaralója. Na de amúgy ez is tehát tök érdekes, hogy most már ezt látjuk itt a Kovács Gergőnek a megnyilvánulásából, hogy nem arról van szó, tehát itt lehet azt mondani, hogy elrugaszkodott kijelentéseket tesz Magyar Péter, hogy mennyi pénzt fog mire allokálni, de valójában úgy tűnik, hogy a költségvetésnek a legalábbis az állami beruházásoknak az 50%-át azt újra el lehet osztani. Az nettó veszteség volt ez alapján. Nem csak, hogy el lehet osztani, de a 100%-nak az 50%-a fasságra megy. De tehát, tehát igen, hogy még, az, tehát amikor... igazából a költségvetés 75%-át el lehetne újraosztani. Most az, hogy a... Jó, de akkor az... még bedőlnek a jakt cégek. Meg hát, kivesz magánrepülőt, be kell zárni a Louis Vuitton boltnak. Hát a kiszolgáló személyzet a magángépeknél. Ott jaj, a Pixel amit ki fogja eladni 2 millióért a Szijjártó gépének. Biztos utána nézett azóta, hogy ez miért van, nem? Szegények, ott fognak így a Blahán így tartani a markukat. Kis közpénk. Én nem értem, nem tudom eladni a pixalámi szemücseket 4 millióért a piacon. Ugye a Pesti Laci szerint a szídászló lesz az, aki így fog hemperegni majd az én szegény. A Pesti Laciról is rég hallottunk. Na mindegy, szóval igen, tehát amellett, hogy vannak olyan beruházások, amik legfeljebb 100-ak lennének a listán, leginkább igen, ezredikek, a Nyíregyházán a stadion. 100 000-et mondtam. Én el tudom képzelni, hogy nem a 100 000-dik. De, a legutolsó. Lehet, hogy amúgy a 90 000. Oké, tehát ugye tegyük, tehát hogy a működik a MÁV. Egészségügy. Az egészségügy. Oktatás. Az oktatás. Gyermekvédelem. A gyermekvédelem, az utak. Az óvodák, nem a halok meg. Hát ez így a, ugye egy ilyen, ugye legyen akkor az egyetemeket is. Egyeteme, igen, igen, ez így megvan. Akkor, vannak akkor, munkahelyek. Tehát nem csak a savat lehet átönteni egyik szádból a másikba a Debrecenbe, hanem mondjuk ilyenek van. Ha az infrastruktúra, ugye, tehát van víz, Solymáron, meg úgy ez egész agglomerációban. Debrecenben is, és nem csak a gyárna. Igen, hogyha nincs lezárva az összes autópálya egész évben, és nem csinálnak semmit rajta. Fejlesztettünk a mezőgazdaságon. Ó, igen, hogyha azt az asszály helyzetet sikerült megoldani valami bármilyen módszerrel. A víz visszatartással például. Víz, igen, meg regeneratív gazdálkodás. Á, igen. Na, még én is olvastam ilyenről, elképesztő, pedig egy pesti libbant. 18. kerületi Nostradamus. Csúkot csak képen láttam, meg búzát. Na, mindegy. Tehát, hogy szerintem kihagytunk nagyon sok mindent. Persze, például mi van a vakokkal, a siketekkel, a mozgássérültekkel, a honfitársainkkal, akik bármilyen ilyen nehézséggel kell, hogy szembenézzenek, például az ő helyzetük. Bérlakásprogram például. Bérlakásprogram, igen. Ugye nem telekkel meg a építése. Igen, tehát mondjuk ide lenne talán lecserélni a paneleket, ezeket a lefingott szutyok. Ó, zöld átállás. Zöld energiára való átállás, önellátó energiára való átállás. Most már esetleg lehetne azt mondani, hogy jó, most már az oroszok ezt úgy látom nem csinálják meg, és talán most már nem is kéne velük üzletelni. Mármint, hogy még a gödröt se tudják. Igen, tehát hogy most már 10 év utáni gödörásásért én azért lehet engem kirúgtak volna abból a helyzetből. Okay. Még ha börtönben is vagy. Vagy lelőnek, vagy egy ablakból kiesek. És ezt csak így előkaptuk a farzsebünkből, és ezek olyan, mindegyik egy olyan téma, amit még ezer témára lehet bontani. Tehát azt mondom, Csoki, hogy a Nyíregyházi stadion a 100 000-dik. Én lehet, hogy a 90 000-dikre csatszolom, de tény, sok dolgot föl tudunk sorolni, ami fontosabb nála. Sőt, a 24 órás live-ba elsoroljuk. Tudod, mi lenne még a Nyíregyházi stadion előtt? A Nyíregyházi utánpótlás képzés. Igen. Még az is. Igen. Hát igen. Jó. Oszakai világkiállítás, nem tudom, hogy előtte Sálmán mögötte van. Sálmán hát az biztos mögötte. Tudod, hogy amire viszont tegy megy a pénz, ott nagyon nehezen tudnék így sorrendet állítani, mert mindegyik fasság. Hogy a Sálmán dob 5 milliárdja fontosabb, vagy az oszakai világkiállítás 22 milliárdja. Vagy a Nyíregyháza, vagy a Vizes VB, vagy az újpesti stadion. Vagy a vadászkiállítás. Vagy a vadászkiállítás. Na jó van, ez sose lesz vége ennek a beszélgetésnek. Van még hír? Van még 5 percünk? Nincsen. Elfogytak a hírek. Percünk. Igen, a Tiszta Hang néven országos újságot indít a Tisza párt. Amúgy ez, figyelj. Jó döntés szerintem. Ez egy korrekt kampánylépés. Reméljük, tehát hogy majd próbálják meg nem hergeni a újság... sokat, hogy női lábakat fotózzanak. Majd legyen ennél majd magasabban, de biztos mint egy magasabban. Másik pártnak az újságát. Igen. Én ennek mindig örülök, amikor a rendszernek nem részei pártoknak a dolgai összeérnek, tehát igen, megmutatta a kutyapárt, hogy a Tisza párt az nem feltétlenül lózungokat pufogtat, amikor arról beszél, hogy mennyi mindent lehetne megcsinálni ebből a pénzből, ami rendelkezésünkre áll. 40 000 milliárd forint egy évre a sok forint. És ezt már Márkizé is elmondta amúgy. Ezt már a Márkizé is elmondta. Ugye? Még van egy ilyen 280 nap, ugye? Igen, addig szorgosan fizessétek be a fizetésétek 3/4-ét, hogy a Nyíregyházi stadionnak nem tudom. Nem tudom, meg készen van. Lehet, hogy más színekre festették. Nem hiszem, szerintem sokkal inkább csak így az, hogy legyen ott pénz. Ja, igen. Hogy biztos, mert mi van, hogyha föl kell húzni még a tetejére még egy stadion, nem tudom. Mármint Pityúnak még egy házat a 12. kerületben, vagy valahol. Jó, hát igen, szóval hogy addig fizessetek, még 280 napig mindenképp adót, utána is, csak utána reméljük, hogy a 100 000. Ami most első helyen van, az a 100 000. Helyen lesz, és ami most a 100 000. Helyen van, az első. Csak lesz. Meg kell fordítani csak, a költségvetést. Igen, lehet, hogy Orbánék is úgy vannak, hogy nem értik, hogy miért én ellenséges mindenki. Hát itt van a lista. És ugye Nagy Márton meg... fordítva tartja. Végig fordítva fogtál. Azt mondja, hogy nem akartam mondani, bíztam bennetek, hogy most miért kell templomra ennyit költenünk Erdélyben, meg Szlovákiában. Hogy kerül a vadász kiállítás? Tényleg. Mennyi? Nem csótányosabb? Nincs csótányosabb. Valamit láttam, csak mentem az utcán, ott ebédeltem a Kiara Lord mögött, és így egy újságban kilógott valakinek a csótányos, hogy ez nem nálunk volt? Na mindegy, örülök, hogy ilyen jó minden. Csak akkor miért mindenki jelen? Meguntak engem. Más nem tudok elképzelni. Vagy azt, hogy borzalmasan korrupt maffia, és szétlopnak mindent. Vagy az. Ez a kettő lehet. Ez döntsön a néző. Mi nem állítunk semmit, igen. Ugye? Írjon egyest a kommentbe, aki szerint Orbán Viktor áruhába járja az országot, és Nagy Márton fordítva tartja a listát. Igen. És kettest, aki szerint egyszerűen szét van lopva az ország. Igen. Na jó van, köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok. Köszönjük, Barna, hogy eljöttél itt a 18. kerületi Nostradamusként bemutatni nekünk. Most már így szeretnék mindig jönni. Ne felejtjétek el, hogy az egész Fókusz stúdiót tudjátok támogatni, hogyha a Kopasz Csimpánzra fölmentek, megnézitek, hogy van-e ott valami, ami érdekel titeket, ha esetleg vesztek valamit ott az árában. Nem a korrupció van belekalkulálva, hanem a Fókusz stúdiónak a támogatása. Nézzétek meg a többi csatornát is, a Fókusz csoportot, a Vidágjegyet, Kókusz Pluszt. Velem fogtok találkozni, van ez részében. Ingában a Legyen Minden Jó, de a legyenmindenjó.hu mindig tudtok értesülni róla, hogy hol van még Legyen Minden Jó, most Paksra még van a hónapban jegy, ott pénteken fogunk találkozni, majd írjátok meg nekem Instán, hogy hol legyen az after, és lassan föl kellene hívnom egy kocsmát. És ne feledjétek, hogy a legjobban viszont azzal tudjátok támogatni a munkát, hogyha holnap is ismét itt lesztek, mert mi holnap ismét itt leszünk. És ti itt lesztek?